Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan. Radyo Havan'dan herkese merhabalar. İşte bir haftalık aranın ardından kültür sanat haberleri paylaştığım program çerçeveyle tekrar karşınızdayım. Ben sunucunuz Erkan Doğan. Bugün size filmlerden, tiyatro oyunlarından, kitaplardan, sergilerden ve konserlerden bahsedeceğim. Tabii ki güzel müzikler eşliğinde. Gelin bu programı her zaman olduğu gibi çok güzel bir şarkıyla başlatalım. Sizlere her zaman olduğu gibi 3 tane oyun önerim olacak. Bunlardan ilki İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenen Sırça Hayvan Koleksiyonu. Saygın bir geçmişi olan Amanda Wingfield, kocası tarafından terk edilmiş, oğlu Tom ve kızı Laura ile birlikte yapayalnız kalmıştır. Acımasız hayat koşulları ve yoksulluğa karşı verdikleri mücadele, bu aileyi gizli istekleri, öfkeleri ve hayal kırıklıkları eşliğinde yine mutsuz bir sona sürükleyecektir. Tennessee Williams'ın Büyük Buhran döneminin ürünü olan oyun, acımasız hayat koşulları ve yoksulluğa karşı mücadele eden bir aile üzerinden toplumsal kriz dönemini yaşayan insanların ortak acılarını, öfkelerini ve hayal kırıklıklarını tüm gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Oyunu belirttiğim gibi Tennessee Williams yazmış, metni Türkçe'ye Aytu İzat çevirmiş ve Yıldırım Fikret Urağı yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular ise Ayşecan Tatari, Edip Tepeli, Sevil Akı ve Tanju Girişken. Oyunu bu akşam 20.30'da, yarın ise 15 ve 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyebilirsiniz. Sözlerim için üzgünüm, seni kırdığım için haklısın. Bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için. Mutlu yıllar. dualarım için. Aşkımız gölgesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Affedemem, ben böyleyim. İster vur, ister uça, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. İster vur, ister uça, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için. Mutlu yıllarım için. Aşkımız gölgesiz olmalıydı, şüphesiz olmalıydı. Affedemem, ben böyleyim. İster vur, ister uça, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. Acı sözlerim için. Üzgünüm seni kırdığım için. Haklısın, bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım, ben böyleyim. Ben böyleyim. Ben böyleyim. Bugün sizlere bahsetmek istediğim ikinci oyun, devlet tiyatroları tarafından sahnelenen Yaşamak denen bu zahmetli iş. 30 yıldır Leviva ile evli olan Yona bir gece karısını terk etmeye yeltenir. Buna sebep olan sıkıntı ve bıkkınlık, onların özelinden belki de yüzyıllardır kanayan bir yara olan evlilik ve yaşam üzerine yapılan bir sorgulamaya dönüşüverir. Kim için yapılır evlilik? Kadın ve erkek evlendikten sonra bir adanmışlıkla yaşamak zorunda mıdır? Bağlılık gerekli ve olumlu bir etki midir, yoksa muhatabını sardıkça boğan bir canavar mı? Hep hayatı ıskalamaya mahkum muyuz? Yaşamak denen bu zahmetli iş, tüm bu sorgulamaların odağında duran çarpıcı bir kara mizah örneği. Oyunu Henok Levin yazmış, Türkçe'ye Nermin Saatçioğlu çevirmiş ve Kerem Ayan da yönetmiş. Oyunda rol alan oyuncular ise Musa Uzunlar, Ülkü Duru ve İştar Gökseven. Oyunu bu akşam 20'de, yarın ise 15 ve 20'de Beykoz Ahmet Mithat Efendi sahnesinde izleyebilirsiniz. Olalım gel biz korun. ben sarsam seni sarmalasam öyle yatsam uyanmasam gülü gülüyor yar gülüyor geli geliyor yar geliyor yar beni bir hoş ediyor yar beni bir hoş ediyor yoluna baka baka kavurdun yaka yaka gönlüne alıver beni yalnız sana yoluna baka baka kavurdun yaka yaka gönlüne alıver beni yalnız sana ya beni da ya beni da ya beni da ya beni da ya beni Bugün size son olarak bahsetmek istediğim oyun Dostoyevski'nin aynı adlı romanından sahneye uyarlanan tek kişilik bir oyun. Yeraltından Notlar. Dostoyevski'nin Yeraltından Notları onu okuyan herkesin hayatında az ya da çok bir iz bırakmıştır. Romanın baş karakteri hayata, ilişkilere, insanın arzularına ve varoluş mücadelesine dair deneyim ve gözlemlerini anlatır. Ben hasta bir adamım diye söze başlayan yeraltı adamı, yaşadıklarına az da olsa belli bir mesafeden bakabildiğini işaret etmekte ve bu tavrı romanın ana çizgisini oluşturmaktadır. Seyyar sahnenin metni ve sahneleme çalışmasındaki amacı, yeraltı adamının içinde boğulduğu karanlık dünyadan biraz olsun aydınlık denebilecek bir alana başını çıkarıp nefes alabildiğini ve tam da bu ışık ve nefes sayesinde seyirciyle doğrudan konuşabildiğini göstermek. Bu amaçla oyuncunun klasik tiyatronun duvarları olmaksızın seyirciyle aracısız doğrudan konuşabileceği bir üslup tercih edilmiş. Dostoyevski'nin bu ölümsüz eserinden uyarlanan oyunu Celal Mordeniz yönetmiş ve Nadir Sarıbacak tek başına oynamış. Efendim oyunu bu akşam saat 20'de İstanbul Bahçeli Evler 1001 Sanat'ta izleyebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler. Bulutların üstünden bıraktım ben kendimi. Sonunu düşünmeden duygular sarınca beni. Gizlice tuttum elini, yüzüne baktım usulca. Gözlerin fısıldadı. Bahçede hanım eli, gökyüzünde yıldızlar, yağmurun narin sesi, şimdi bir anlamı var. Aşk nasıl da kırılgan, sus dedim ama olmadı, kalbimden ismin geçti. Sen Efendim, bugün sizlere bir de sergi haberim olacak. Genç yetenek Murat Palta'nın Nişantaşı Galeri X'te açılan ilk kişisel sergisi Tasviri Beyaz Perde. Murat Palta'nın sinemanın en ünlü sahnelerini 16. yüzyıl minyatürlerine dönüştürdüğü sergisi medyatik bir fenomen halinde dünyayı dolaştıktan sonra ilk olarak 2014'te İtalya'da sergilendi. Sanatçının bu kişisel sergisindeki yapıtlar Murat Palta Osmanlı minyatürleri olarak kült Hollywood filmleri başlığı altında toplandı. Hafızalara kazınmış ünlü Hollywood sahnelerini Osmanlı Sultanı'nın sarayındaki bir minyatürcünün bakış açısıyla yeniden yorumlayan Palta, Doğu ile Batı'yı, çağdaş ile gelenekseli, ironik ve mizahi bir bakış açısıyla bir araya getirdi. Genç sanatçı Murat Palta'nın bir minyatürcünün titizliğiyle oluşturduğu Tasviri Beyaz Perde adlı yeni sergisi, güncel sinema sahnelerini bambaşka bir zaman diliminden 500 yıl öncesinin bakış açısından betimliyor. Yapıtlarını Osmanlı minyatür geleneğinin görsel diline sadık kalarak izleyiciyi film oyuncuları, senaryosu ve sinematografisinin eşlik edeceği bir yolculuğa davet ediyor. Hollywood filmlerinin yanı sıra Eşkıya, Dünyayı Kurtaran Adam gibi Türk sinemasının ses getiren filmlerini de minyatürleştiren Murat Palta'nın Türkiye'de açtığı ilk kişisel sergisi 28 Şubat tarihine kadar Galeri X'te görülebilir. Uzatsan biraz, sana kul olurum, seven ne yapmaz. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Sana bin can feda, seven ne yapmaz. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Sana bin can feda, seven ne yapmaz. Sen ölürüm, seven ne yapmaz. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Sana bin can feda, seven ne yapmaz. Gel öldür bu ömür, böyle tükensin. Sana bin can feda, seven ne yapmaz, seven ne yapmaz, seven ne yapmaz. Bugün sizlere 3 de film önerim olacak. İlk önereceğim film Clint Eastwood tarafından yönetilen ve 6 dalda Oscar adayı olan Keskin Nişancı. Yani orijinal adıyla American Sniper. Cesur bir asker olarak tanınan Chris Kyle, yoğun savaş ortamının hüküm sürdüğü Irak'a silah arkadaşlarını korumak için gönderilir. Kyle gerçekten keskin bir nişancıdır ve isabetli atışlarıyla savaş alanında pek çok hayat kurtarır. Cephede adeta bir efsaneye dönüşür. Ama şöhreti çok geçmeden düşman hatlarında da yayılınca bu sefer kendisi hedef haline gelecektir. Öte yandan her ne kadar profesyonel bir asker de olsa zihni Amerika'da evde bıraktıklarıyla meşguldür. Yönetmenliğini belirttiğim gibi Clint Eastwood'un, başrolünü ise Bradley Cooper'ın üstlendiği filmin senaryosu Chris Kyle, Scott McEwen ve Jim DeFelice üçlüsünün imza attıkları otobiyografik kitaptan yola çıkılarak Jason Dean Hall tarafından kaleme alınmış. Bu savaş dramında Bradley Cooper'a eşlik eden isimlerse Sienna Miller, Kyle Gallner ve Jack McDormand. İyi seyirler. Thank you. Bugün gösterime giren ve sizlere ikinci olarak önereceğim film Boyun Eğmez. Louis Zamperini Amerikalı bir uzun mesafe koşucusudur. Amerika Birleşik Devletleri olimpiyat takımında ülkesini 1936'da Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında temsil eder. Dereceye girip madalya kazanamaz ama müthiş bir performans ortaya koyar. Öyle ki Adolf Hitler kendisiyle tanışmak ister. 4 yıl sonra Zamperini Tokyo'daki olimpiyat oyunlarında favori isimlerden biridir. Fakat o seneki olimpiyatlar 2. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle iptal edilir ve Zamperini savaşta gönüllü olarak görev alır. Pasifik'te geçirilen bir kaza sonrası iki silah arkadaşıyla hayatta kalmayı başarır ve 47 gün sürecek bir yaşam mücadelesi verirler. Ne var ki kendilerini kurtaranlar düşman tarafı olan Japon Deniz Kuvvetleri'dir ve kurtardıkları savaş esirlerine işkence yapmaktan da geri kalmazlar. Laura Hillenbrand tarafından kaleme alınan ve Louis Zamperini'nin gerçek yaşam öyküsünün anlatıldığı kitaptan uyarlanan filmin yönetmenliğini ikinci yönetmenlik deneyimine imza atan Angelina Jolie üstleniyor. İyi seyirler efendim. Kaynasın kahvenin suyu. Dur, bırak kaynasın kahvenin suyu. Bana İstanbul anlat nasıldı. Bana Boğaz'ı anlat nasıldı. Haziran titreşlerle kaçak yağmurlar arıdı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe. Ana şefkati gibi sıcak güneşte insanlar yordu be, trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır, hep kahır. Yalan da olsa senin altında orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünü de sanki bir pınar gibi. İnsanlar gülüyor ve trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım ben. Bugün gösterime giren ve sizlere bahsetmek istediğim son film 8 dalda Oscar'a aday gösterilen The Imitation Game Enigma. İkinci Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nın hakimiyetinde birden çok cephede çok çetin bir şekilde devam etmektedir. İngiliz istihbaratı tüm yoğun çabalarına ve yüzlerce kişiyi çalıştırmasına rağmen Almanların kullandığı Enigma şifreleme sistemini çözmeyi başaramamıştır. Almanların çok gizli bir biçimde şifrelediği bu yazışmalar İngilizlere ve müttefiklerine çok ağır kayıplara mal olmuştur. Çözüm olarak İngiliz hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında ülkenin en iyi şifre çözen beyinlerini ve kriptoloji uzmanlarını toplar. Bu isimlerden biri de farklı çalışmalarıyla tanınan ve kendi yöntemlerinden asla ödün vermeyen genç profesör Alan Turing'dir. Turing'in ekibe katılması dengeleri alt üst edecek ama o güne kadar hiç denenmemiş büyük çaplı bir girişiminde kafasını aralayacaktır. Ünlü İngiliz matematikçi Alan Turing'i filmde Benedict Cumberbatch canlandırırken kendisine Keira Knightley, Matthew Goody, Roy Kinnear, Alan Leach eşlik ediyor. Filmin yönetmeni ise Martin Tyldum. İyi seyirler. Thank you. Ben artık susmak istemiyorum. Çünkü insan belki hiç konuşamaz bir kere susarsa. Kuğu gibi dili dışarıda kalır, ses çıkmaz. Ben artık hep konuşacağım. İşte böyle yazmış gazeteci yazar Ece Temel Kur'an, baskıdan yeni çıkıp kitabevi raflarında yerini alan ve bugün size önereceğim ilk kitap olan son romanı Devir'de. Gelin kitabın neler anlattığını tanıtım bülteninden aktarayım. Bu bir devir romanı. Herkesin zamanı bir başkasına devrettiği hayatta Ali ve Ayşe'nin beraber kurdukları gizli bir dünya var içinde. Sadece o iki çocuğun gördüğü ve bir tek dilsiz kuğuların bildiği bir yer. O dünyada bugün yaşadıklarımıza asıl biçimini verenler, yani unuttuğumuzu hatırlamadığımız şeyler var. Ece Temel Kur'an yalnızca çocuk gözümüzle bakınca hatırlayacaklarımızı anlatıyor. Dilsiz kuğuların dün söylediklerini yarına devrediyor. Ece Temel Kur'an'dan Devir. Alalım, okuyalım. Her şey gereksiz artık. Bana düşen dönüp de gitme. Sonunda elimde kalan bir avuç hüzün ve keder. Yeter, yeter söyleme, söyleme artık. Kelimeler kanatır yarayı, gözlerin anlatır o. Mutlu aşk yoktu. Ne kendi sözlerimin ne de onun fikirlerinin %100 isabetli olmadığını seziyordum. Her ikimiz de birbirimize karşı ne kadar açık olmak istersek isteyelim, bize tabi olmayan bir takım gizli müpem düşüncelerin ve arzuların idare ettiği muhakkaktı. Birleştiğimiz noktalar ne kadar çok olursa olsun ayrı olduğumuz yerler de vardı. Ve bir taraf diğer tarafa kolayca uyuyorsa bunu ancak daha emniyetli bulduğu bir gaye uğruna yapıyordu. Ruhlarımızın böyle en saklı köşelerini bile ortaya dökmekten ve üzerine münakaşa etmekten çekinmiyorduk. Buna rağmen hiç dokunmadığımız taraflar da vardı. Çünkü bunların ne olduğunu biz de henüz doğru dürüst bilmiyorduk. Fakat bir his bana asıl bu cihetlerin mühim olduğunu fısıldıyordu. İşte böyle yazıyor Sebahattin Ali, yazılışının üzerinden onlarca yıl geçmiş olmasına rağmen hala en çok okunan, kitap evlerinin en çok satanlar listelerinin her zaman en üstlerinde gezinen, sosyal medya sayfalarında içinden en çok alıntılar yapılan ve bugün size bahsedeceğim ikinci ve son kitap olan Kürk Mantolu Madonna'da. Efendim, henüz okumadıysanız eğer Raif Efendi'nin Maria Puder'a olan tarifsiz aşkını bir an önce alın ve okuyun. Ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bir ben miyim perişan gecenin karanlığında? Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar. Geceler ben ve deniz yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında. Thank you. Bugün sizlere vereceğim ilk konser haberi Hayko Cepkin'den. Yapmış olduğu albümler, sahneye taşıdığı hikayeler, Türkiye'de hiç görülmemiş sahne performansları, şarkı sözlerindeki derinlik ile ilk albümünden beri her zaman kendisinden söz ettiren Hayko Cepkin yine tüm enerjisiyle karşımızda. Aşkın ızdırabını adını verdiği son albümü ve birçok şehirde verdiği konserleriyle yine çok konuşulan Hayko Cepkin yeni sezonda karşımıza farklı bir sahne performansı ile çıkıyor. Sakin olmam lazım. Tanışma bitti. Sandık ve son albümü Aşkın ızdırabında yer alan ve akıllarımıza kazınan tüm şarkılarıyla Hayko Cepkin bu gece 22.30'da Kadıköy sahnede sizlerle olacak. Bugün sizlere bahsetmek istediğim ikinci konser Beyoğlu Hayal Kahvesi'ndeki Vega konseri. 1996 yılında kurulan Vega'nın ilk albümü Tamam Sustum 1999'da yayınlandı. Deniz Özbey Akyüz'ün kendine has vokali ve Tuğrul Akyüz'ün gitarı Türk rock müziği için bambaşka bir soluk oldu. Ardından gelen canlı performans tecrübeleri ikinci albümleri Tatlı Sert'in yapılmasında büyük etken oldu. Grup 2003 yılında hazırlamaya başladığı Hafif Müzik albümünü büyük bölümünü evlerindeki stüdyoda tamamladıktan sonra 2005 yılında yayınladı. Bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Vega, 2011 yılından itibaren pek sık olmasa da konserleriyle hayranlarının karşısına çıkmaya başladı. Nadir olarak konserlerini yakalayabileceğiniz Vega'yı yarın gece 22'de Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde dinleyebilirsiniz. Bugün sizlere tavsiye edeceğim son konser, iki başarılı müzik adamı Ara Dinkçiyan ve Serkan Çağrı'nın Anatolian Secret adıyla Cemal Reşit Rey'de verecekleri konser. Türk müziğinin medarı iftarı klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ile Diyarbakırlı bir aileden doğma Ermeni asıllı dünyaca ünlü besteci ve ut sanatçısı Ara Dinkçiyan aynı sahnede buluşuyorlar. Ülkemizde de herkese bilinen ve sevilen Sarışınım, Vazgeçtim, Ağladıkça, Yine Mi Çiçek gibi pek çok şarkının bestecisi olan Ara Dinkçiyan, başarılı çalışmalarını halen doğum yeri olan Amerika'da sürdürüyor. Türk klarnetinin marka yüzü Serkan Çağrı ise tüm dünyada müzik alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınmakta. İkili uzun zamandır üzerinde çalıştıkları bu konser projesi için Türk ve Ermeni kültürlerinin müzik paydasında buluşacağı duygu ve coşku yüklü bir repertuar hazırlamışlar. Son zamanların unutulmaz müzik performanslarından biri olacağı düşünülen bu etkinlik ile sanatçılar adeta dünyaya müzik diliyle dostluk ve barış çağrısında bulunacaklar. Efendim bu iki büyük müzisyenin sahne alacağı özel konseri yarın akşam 20.30'da Cemal Reşit Rey konser salonunda izleyebilirsiniz. Şimdiden keyifli seyirler. Abla yine mi güzel? canım sağ olsun. Amanın yine mi güzeliz, yine mi çiçek, hamdolsun altın baş kadeh yağ gibi dolsun. Gece çok genç arzular şelal. Efendim yine bir saat fark etmeden geçti ve geldik bir çerçevenin daha sonuna. Sizlerle olmak benim için büyük keyifti. Umarım sizler de çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Haftaya cuma aynı saatte Radyo Havan'da buluşuncaya kadar hoşça kalın. Güçlükler hayır. da. Umudum var hala yarında. Ben severim aşkın zorunu. Kimi gider kolayına. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde. Çerçeve. Hazırlayan ve sunan Erkan Doğan.